De 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 609. Op 1000 op 538. Ik ben Armin van Buren. Je hoorde Madan en Salif Keita op nummer 609. De originele Madan komt van Salif Keita's album Mo Fool, maar de versie die in de clubs een hit werd was natuurlijk de Exotic Disco Mix van Martin Solveig. En die maakte deze prachtige Afrikaanse song ineens een tijdloze houseklassieker. We hebben nog 47 uur te gaan tot de nummer 1 in de House Top 1000. Ik had de eer bij de opening te zijn. We gaan echt alle kanten op, van 2023 net met La Fuente naar 1999 met Sidewalk Technician en Watch This. Precies zo'n track die nooit een grote pophit hoeft te zijn. Rauw, direct en gemaakt om meteen spanning op de dansvloer te brengen. De sample is van André Michel, A2. Op nummer 608 in de House Top 1000 op 538. You'll feel it, gonna be a rush. You'll feel it, gonna be a rush. You'll feel it, gonna be a rush. Top 1000. 538. 607. Thank you. Kennis, is dit een van de mooiste French Touch tracks ooit gemaakt. Alan Braxton, Fred Kalki met de intro. In de House Top 1000 op 538 op nummer 606. Er komen allemaal leuke berichten binnen in de 538-app. Jonathan stuurt, ik krijg allemaal herinneringen terug naar de dansvloer van toen ik nog jeugdig was. Wat is er toch een hoop goede housegeschiedenis. Heerlijk dit weekend. En Maxime die zegt, ik hoor alleen maar echte klassiekers voorbij komen. Wat een heerlijke lijst. Volgend jaar weer, vraagt hij. Nou, als het bevalt, Maxime, ik denk dat we dan niets anders kunnen dan ook volgend jaar weer de House Top 1000 of 58 terug te brengen. Ik vind het in ieder geval ook super vet. Nu tijd voor een stelletje in de lijst. James Hype en zijn vriendin Tita Lau met Disconnected op nummer 605. In de House Top 1000 hier op 58. I feel a little disconnected. Nothing but a can't correct it. I take a little so effective. I feel a little disconnected. I feel a little disconnected. Keep on and on. Nothing but a on and on. Can't correct it. Keep on and on. I take a little on and on. So effective. Keep on and on. I feel a little on and on. Disconnected. Keep on and on. I feel a little disconnected. Nothing but a can't correct it. I take a little so effective. I feel a little disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. I feel a little disconnected. Keep on and on. Nothing but a on and on. Can't correct it. Keep on and on. I take a little on and on. So effective. Keep on and on. I feel a little on and on. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. Disconnected. I feel a little. Fear. de 1000 beste house tracks aller tijden. It's all about love. The House Top 1000. 538. 603. Op 538, ik ben Armin van Buren en je hoort op nummer 603... een van de allergrootste Nederlandse houseklassiekers van Silvio Ecomo, No Dip. Het was echt een tijd dat er geen festival was dat je deze plaat niet voorbij hoorde komen. Silvio Ecomo is een Nederlander, zijn echte naam is Rabon Brunings. Hij werkte eigenlijk oorspronkelijk als lichtjockey in de Asta. En later maakte hij ook veel tracks voor DJ Chucky. En van Silvio Ecomo gaan we naar Praise Cats. En achter Praise Cats zat Eric Miller, oftewel E. Smooth uit Chicago. Shined On Me maakte hij in 2002 op Subliminal Records. Dat is dan weer het label van Eric Morillo. En Andrea Love zong de vocal, nu op nummer 602. To go. my soul, I've got love making me whole. Since you've opened up your heart and shined on me, I've got peace deep in my soul, I've got love making me whole. Since you've opened up House Nation. Op nummer 601 in de House Top 1000 hier op 538. House Master Boys en House Nation. 538. The House Top 1000. The House Top 1000. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar de 1000 allerbeste house tracks ooit gemaakt in het paasweekend bij 538. En super bedankt voor je stem via 538.nl. De oudste track in de House Top 1000 is I Feel Love van Donna Summer. Is dat house dan? Ja, dat is house. Alleen noemden we het toen nog niet zo. Dat gingen we pas doen vanaf de komst van The House Sound uit Chicago. En toen tracks als Love Can Turn Around doorbraken. Een track van Farley Jackmaster Funk. Dat is toevallig ook de man achter deze track van The House Master Boys. Door naar nummer 600 in de lijst. Die is voor Hollis P. Monroe. Het was een enorme teleurstelling toen wij erachter kwamen dat deze hele track is opgebouwd uit samples. En dat van één sample cd'tje. En de vocalen van Terrence Trent D'Arby's I Need To Be With Someone Tonight van zijn 1989 album. Het is een absoluut anthem geworden. Dat wel, nu op nummer 600 in de House Top 1000 op 538. I'm Lonely. Boozy woozy great ski, bring it on down, down, down, down, down, down. Itty bitty boozy woozy great ski, what up with that? Bring down the sound. Slam it in, jam it to the palm. Slamming and jamming to the pump, the pump.

Bij Intratuin ruik je nu volop de lente. Kom langs en geniet van prachtige planten met heerlijke geuren. Blijf je verwonderen, Intratuin. En nog meer paaslekkers voor een droomprijsje bij Aldi? Smeerbare roomboter. 250 gram voor maar 1,75. En verse roombotercroissants? 4 voor maar 1 euro. Dat is pas genieten? Ja, ze gaan als warme broodjes. Aldi, kom op tweede paasdag naar Intratuin en laat je verwonderen door het voorjaar. 538 Nieuws. 10 uur. Bijna de helft van de werkende moeders kan niet rondkomen van het ouderschapsverlof, heeft vakbond CNV laten onderzoeken. Nu krijgen vrouwen 9 weken lang 70% van het maximale dagloon. Het nieuwe kabinet wil het verlofbedrag verlagen. Volgens de bond komen er dan nog meer mensen in de problemen. In Saint-Denis, een voorstad van Parijs, hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen racisme. De demonstratie was een steun in de rug voor de nieuwe burgemeester, een zwarte Fransman van Malinese afkomst. Die kreeg na de verkiezingswinst allerlei racistische dingen naar zijn hoofd geslingerd. Kleine gemeenten in Brabant moeten gedwongen fuseren. Dat wil de provinciale PvdA. Grotere gemeenten hebben meer invloed en minder geldproblemen, zegt de partij bij Omroep Brabant. De helft van de gemeente moet dan verdwijnen. In enkele dorpen klinkt al verzet tegen het idee. En in de Eredivisie blijft Telstar voorlopig naar beneden kijken. Ze verloren thuis met 2-0 van Groningen. Telstar heeft op de ranglijst maar 2 clubs onder zich. Verder versloeg AZ in eigen huis Fortuna Sittard met 2-0. En eerder won PSV met 4-3 van Utrecht. En daardoor kan het morgen officieel kampioen worden. Het klaart op. Vannacht flink wat wind. Code geel in het noordwesten. Morgen buien, later ook droge periode met zon. En dan wel iets kouder dan vandaag. Maximaal 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Voel mij zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Oh, het is koud. Ik heb lekker thee voor je gezet. Thee is koud. Ja, dat komt door die oude kozijnen. Ja, die dochter.